أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقي جنابون تامبالي كي سنو ترو بروم نوغي نيانال سنو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يالنا كو يالا دولي خيوال تمسلكو جناب لولو نوغي اندك يين تي تير بي دي قصص الأنبياء تي كاتن بروم بي نوغي جيل تاي qissatu yusa ibnu nun alayhi salam ñu ngi jël histoire yenen ti yalla yusa mom moy doomu nun alayhi salam ci ngeel ben moy pour nu xam yenentu bobu mom moy kan ñu ne fa huwa yusa ibnu nun ibnu afrahim ibnu yusuf ibnu yaqub ibnu ishaq ibnu ibrahim ki di yusa mom moy doomu nun di doomu afrahim koku di doomu yusuf yusuf di doomu yaqub yaqub di doomu ishaq ishaq di doomu ibrahim munewa ahlul kitab yaquluna yusa ibnu ammi hud wa ahlul kitab moy yahudi ak nasrani ñom yonent bi di yusa dañ koy askanale doomu bay tax yenenti yalla hud kon gis ngeen ki di yusa di yonent ci askan bi mu bok ci seti ibrahim la bok ci seti ishaq la bok ci seti yaqub ci seti yusuf fala askanam bok mom yonent bi di yusa bimu nekké ndaw formation yaram njangam topatoko yonent yalla musa lako yalla jaglelon mom ak musa ño don and musa diko tagat diko yar diko nampatal ci pass pass bu deuguer ci kennal yalla mom yusa jamono yoyu mu ngi nek xalé bobu yalla tanaguko diko def ab yonent mune kana hunaka fatan saghir amonna ben xalé budan dundu yaish ma ana billahi musa mog yent yalla musa ño andon dundu نو في يوم من الايام قام نبي الله موسى خطيبا في بني اسرائيل بن بس كوم ني موي امي اب يوننت دي داجي اك اي نيتم ولا بروم خام خام دي داجي اك اي نيتم ولا اب امام ولا اب خطبكات ني موي داجي اك اي نيتم دي لين جانغال دي لين وار non la amewone yonent bi di Musa alayhi salam dajek wa banu Israil di len war fasuila ñu dal koy laaj ci bir warata bi laaj bi moy lan ayyun nas a'lam wa yonent yalla Musa jamono yi ñu toll nit ñi ku ci raw kan mo gëna xam nit ñi fi ñu tollu tay fa qala ana munem man allah akbar ab yenen ti la de waye ñu laaj ko ku fi raw jamono yi ñu tollu kan mo fi gëna xam munem man man ma fi raw wa gis ngeen baat bob ana dafa bok ci baadi islam di téré wala nan nun lolou islam daf koy téré man wa yoyé kan yene ñam wa lolou islam daf koy téré mune man baat bobu mune man ci mbolo momu laaj ko mune man ole mu dello mbir mi yalla ku fi xam mune yalla ay borom xam xam bi allah a'lam waya bal musa dane ana fa atab allah alayhi yalla dal ko yedd allah akbar yalla mom du ko xamne ci ay mbiram lula neex nga wax dedet yalla da teunk nit ñi jaaralel yoon aw ay règle yum leen teureulal ne li lañ ci ngeen wara jaar so wacce nak ak ko meuna nek ko meuna nek ay yalla mom dalay delo wat rek gis nga ent yalla Musa alayhi salam tay mu ngi ni ci ayam la won ñu laaj ko ku fi raw mu ne man ku fi gëna xam mu ne man yalla yeddu ent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam kërok bam waxe waxul insha Allah yalla da ka yedd yalla lum ko yedde moy lan fa qala la lesan yow Musa khana xamulone man yalla li abd bi majma' al bahrain wa a'lamu mink Allahu akbar yalla nako Musa yow xana xamulone amna ben jam ci sama jam yi ma nga majma' bahrain fi ñaari geej yi dajé xana xamo jam bo mo la raw yow ñu laaj la tay ku fi raw nga ne man te man yalla amna jam bo xamne mo la raw fune mune ma nga majma' bahrain fi geej yi dajé Allahu akbar wala Musa tamit pour won la ne momit batay du ko reuy du ko nara yaqule biko yalla ne amna kula raw fa qala ay rabb wa man li bihi ay yow sama borom kan mo may won koku Allahu akbar gis na su fekkone kenn ci ñun la day daan way koku fu mar rawé man may yonent man may di woné garaat yi nga am ndomba tanke yi nga tak di woné say daraja ak say mbag ak xéet yi nga bok ak sante bi nga sante ak askan wek ay lolu fekku ci Musa ku fi raw man yalla ne ko raw fi amna kula raw fum nek mune majma' bahrain mune yalla nan lay def ba gis ko acha bismillah yalla ngi def yalla ngoy orienter di ko rëddal yoon yi naka lay def ba dajé ak jaamu yalla bobu nek fa geej yi dajé borom bi ne ko ta'khudhu hutan fataj'aluhu fi muqtal haythuma faqadta al-hut fa huwa thamma Musa da ngay jël ben geej nga daf ko ci pagné nga gaddu ko nga dem foko fatte fofu la waja nek Musa da di jël jeun wa ngi gejj ga wala keccax ba lepp ci borom xam xam yi dañu lay gejj la ndax jeun bu wow la lan moy différence keccax ak gejj xam ngeen différence, xam nga différence, xam nga différence, am na différence. Kecax dañ koy lakk ba mu ñor, ñu teg ko ne la weer ko mu woow mu nekk kecax. Géej gi kenn du ko lakk, dañ koy fees weer ko ci naaj bi def ci xorom woowe nekk kecax, nekk géej. Yéen mu leen sax togg ah, yéen maa leen dax togg. Ndeysaan, jëlal géej gi nga def ko ci panier bi, nga dem foo ko fàtte, foofu la waaja ne. Moussa gàddu jën wa def ko ci panier ba départ, ànd ak xale boobu ñuy wax tey darsam mu nekk Youssa, waaye jamono yooyu xale la nekkagul ab yonent, xale boobu la àndaloon. Youssa ibnu Nun, li ma leen di wax ni ku ci bëgg am lu leer mang ca Sahihul Bukhari ci ahadisul anbiya, ca hadis yay jàngale yonent ya, ku fa dem ca Sahihul Bukhari dana fa fekk li may wax. Mu ne fa kaana hadha alfata huwa Yusa, xale boobu Moussa àndaloon keroog jëm fa géej yi dajee, doon wëri waa jooju nga xam ne moom la ko yàlla wax ne waa jooju moo la raw. Xale boobu moom mooy Yusa, mooy Yusa doomu Nun, moom moo àndoon ak Moussa fi tilka rahla al mubaraka, ci tukki bu am barke boobu, tukki boobu yàlla doon orienté yonent yàlla Moussa. Ndax Moussa da doon dem di jàngi li tala bi li ilmi, tukki yëpp, tukki yi ci gën a rëy gi ëpp ci njëriñ gën cee màgg mooy tukki bu nit tukki di uti xam-xam. Lu tax? Ndax xam-xam ci la nit di xamee yàlla, xam-xam ci la nit di xamee aduna, xam-xam ci la nit di xamee alaxira. Moo tax ba ñëwee yonent bi ne mu ne man arada dunia, ku bëgg aduna mu ne fa alayhi bil ilmi, na dem jàng. Ñu ne wa man arada alaxira, mu ne ku bëgg alaxira it fa alayhi bil ilmi, na dem jàng. Wa man aradahuma maan, ku leen bëgg ñoom ñaar, bëgg aduna bëgg alaxira, yonent bi ne demal nga jàngi. Man arada alilm, ku bëgg xam-xam fa alayhi bil quran, na dem jàng alquran. Boo bëggee xam-xam dama nga jàng alquran. Wa man arafa quran arafa rabba, ku xam alquran rek xam boroomam. Mu ne wa kaana Moussa alayhi salaam yaudduhu, Moussa la xale ba àndaloon pour di ko préparé, wa yurabbihi pour di ko yar, wa yuallimuhu di ko jàngal. Kon lii mooy chart ànd ak borom xam-xam, chart ànd ak nitu yàlla, chart ànd ak nitu diine. Lii mooy chart yi. Mooy lan la? Daf la war a préparé ba nga xam sa borom, dafa la war a yar ba nga nekk nit, dafa la war a jàngal ba nga xam sa àdduna, xam sa àllaaxira. Lii mooy chart yi. Képp ku ngeen di àndal na ngeen ànd ak moom ci lii. Képp ku leen mënalul lii, bu yeboo ngeen xam ne waru leen ànd ak moom. Nit ñi waruñu ànd ànd njaay àll rek déedéet, wala ànd xar ak ay sàmmkatam. Nit sooy ànd ak nit daf la war a jubanti, daf la war a wàññi, daf la war a jàngal, daf la war a yar. Lii mooy charte ànd ak ay nit. Lii mooy charte yi Moussa àndoon ak xale boobu tudd Youssa. Mooy doon ko préparé, gis nga, doon ko yar, doon ko jàngal. Moo tax ñett yi ba mu sottee xale bi lan la nekk? Ab yonent. Mu ne faaza Youssa, Youssa texe na alayhi salaam bi sohbatihi li Moussa alayhi salaatu salaam. Ànd bi mu ànd ak yonent yàlla Moussa, moom àndul ak moom rek pour man de diw mooy sama àndandoo, comme tey ni muy amee ci jamono. Diw mooy àndandoo sëñ bi, mooy bras droit am, mooy nangam-nangam, mooy bëkk néeg bi balaa nga egg ci moom, ci ki ngay egg, fu mu ne tëll ñu ne waajaa ngi ne déedéet. Da ngay ànd ak nit pour li mu xam ci yàlla mu xamal la ko, limu jang ci diine mu jangal lako ni mu yaro mu yara la non wa pour nga am limu am mais xolal sun and tay ci aduna bi danaka ñu upp ci ñun ño xamne dañuy topaté duñu bax duñu yaru mercredi bima ñewul dars nga xamne dama leen waxone ma ngi won police golf don fa lijeenti ay mbir ay problème yu fa amone sun digeenté ak alkati ñu ko fekk ben bëkk neegu serigne mo xamne da ron jaay yamba ñap biñu lijeenté ñu ñuy lijeenti ba wa da dem kima andalon dani alkati bi ah est ce que xam nga ne yaay katu yamba bi nga japp moy mo fi togal serigne bi fi ci gije way serigne diw mune ye kokoy sama serigne moma may ñaarel na ah talibé bi de ki nga japp de moko togal fi koku est ce que deug deug lol mo wara nek andandom ak kilifa gi est ce que kilifa gi tamit tay bu yegone wajoju lol lay def waru ci am responsabilité mais dañu tudd kilifa gi rek ñu bayyi waji mu ñewi parce que waji neena mom duma fi tok kilifa gi di ma wo naan ma lutax nga japp diw non la ko bayyi mu ñewi bokk yi ndeke andando digante nit ak borom xam xam wala nit ak nitu yalla wala nit ak nitu diine dafa wara nek andando jangale andando yar andando jubanti andando wagn andando defar neena yusa and bi mu and ak yonent yalla musa da ci jele bénéfice wa naja ath-thamaratil kaseera jele na ci ay fruit yu bare bare bare manam jele na ci ay meññef yu bare bare bare ay njëriñ yu bare bare parce que kérok bi muy and ak musa nekul première fois mais bobo gëna reuy ci histoire dundam mom mom mo yoré won pagne bi def jeen bi moko yoré won ñu ñew ci ñaarel bi moy banu israël yanquduna al ahd ma musa alayhi salam xet wi di banu israël luñ leen xamal ci seen dund ak seen nek ci jamono yonent ak yonentu bu ñewul moy fecc ko leere lañ leen xamé musuñu and ak ab yonent ba reconnaître ko ba nangul ko jamais musulam amul ben yonent bu yalla yonni ci wa banu israël ludul banu israël won nañ ko rewandé won nañ ko deugër bop fecc nañ ko leere gi yalla fassanté won seen digënté ak yonent bop mune kana allah qad amara musa an yujannira bani israël wa an yaj'al alayhim nuqaba yalla subhanahu wa ta'ala moy ndigal mo digal yent yalla musa ne ko demal ci xetu banu israili fukki kurel lañ ak ñaar nga tanal ma ci ay soldar ñu ñu tan an nuqaba moy ñu ñu tan lolu yalla mu ngi ko netali ci suratul maida aya 12 sunu borom ne wala qad akhadha Allahu mithaqa bani Israil wa ba'athna minhum musna 'asara naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus sala wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqrartumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahti jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da dhalika minkum faqad dalla sawa'a as-sabil sun borom ne fatalikulen bama waxe bama jappe ak dik man ak wa bani israël man yalla mané subhanahu wa ta'ala wa وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا نانغين ماتانال سي سين فكي غيري اك نيار فكي نيت اك نيار ني نيتان انا فكي غير لان موي غير موي خيت تي بون دون جوخي مثال ني يانت يالا موسى غروب جيكو توكون فكي غير لاج اك نيار boko don joxe misal tay ci rew mi nu nek nane kon xet wu nane tukulor tokon nañ ko sere jola olof njago saraxulle nonu xet yi nga len di limé bu mu nek fukki xet ak ñaar ño tokon yent yalla musa fukki xet ak ñaar yoyu buñ ci tané xet wu nek ben nit ka ca gëna bax ñaata nit lañuy nek ha ki ni sa ñaar wala ha fukki nit ak ñaar ndeysaan borom bi tabaaraku wa ta'ala tan lolu musa yalla ne len qala allah inni ma'akum yalla ne ma ngi and ak yeen yeen ñi ñu tan dal len di yoni ci ben mbolo fu ngeen dem xoli len waye ni ngeen yegna du yeen kessa yeena dem yen fukki nit ñi ak ñaar man yalla ma ngi and ak yeen waye dafa am shart la in aqamtumus sala bu ngeen saxale julli wa ataytumuz zakat ngeen nangu joxe azaka wa amantum bi rusuli ngeen gem sama yonent ngeen wek len wa azzartumuhum ngeen wek len wa aqrartumullaha qaran hasanan ngeen labal yalla bor bu rafet su ngeen defee li la ukaffiranna ankum sayyi'atikum dina len jegal seni bakar seni ñaawteef na len ko bal duma ci yam waya wala udkhilannakum dina len dugal jannatin tajri min tahti al anhar aljana yo xamne day daw ci suufam ay dekh li ma len wax su ngeen ko defee su ngeen nango julli nango joxe azak ngeen nangu gem sama yonent gis nga ci jamono yoyu ñom banu israël ñaata yonent lañ doon dundandol ben muy musa waye gis nga yalla ne len de ngeen di gem sama yonent ndax dafa bok ci sart yi def ni julit nga gem yonent yep so wedde ben ya di nga ñep ol ya yalla ne len ngeen gem bi rasuli sama yonent bi mais bi rusuli sama yonenti ngeen di gem ay du ngeen yem ci gem len rek wa azzartumum fongen dimbali len fongen wek len du ngeen ci yem ngeen lebal yalla bor bu rafet su ngeen ko defe yalla ne dina len bal seni bakar dina len dugal al janna waya waman kafara faman kafara kep ku weddi ba'da zalika ginaaw lima wax minkum ci yeen koku de faqad dalla sawa as-sabil koku sanku na yoon wu jubbi motax njubal yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala sart yi mu indi tek ko ci sa kaw ne la li boko defee nga nek julit bu yebore nga def ko soko wacce do muno nek ab julit wa kaza nara mune nak ni mbok yi lañuy gisse mashrutan nara al-ahda masrutan bi mithaqin akhazahu Allah alayhim mune ni lañuy gisé banu israël borom bi tabaarak wa ta'ala shart yim len teureulal pacte yi signature yi len yalla signé lo pour ñu nek ay julit mo ngi ni sunu kanam shart yalla jël ci ñom akhazahu Allah alayhim pacte yalla nang ci ñom moy an yuqatilu nañ dem nañu xex wala yufarriqu wala yafirru buñu daw ñi buñ démé nañu xex buñu daw wa an yuqimu ssalata nañu taxawal julli wa yu'tu zakata nañ joxe azak wa yu'minu bi rusulihi nañu gëm yonentam yi kulluhum ñom ñep waye fan lañu mujjé ñom banu israël waxna len sank xéet woow di yahoud la jitu islam bala islam di ñew ak ba islam ñewé yépp liñu xam ci ñom moy wor moy fecc ko leeré walakinaka al-ahd al-yahud da'iman comme ni ngeen ko xamé yahudi bis bu nek xawana ay warkat lañ wa ashabu masali ay nitu intérêt lañ sen intérêt rek gis nga motax aduna bi tay mu nta dal yahudi fu ñam intérêt rek dañ fay def guerre ay coup d'état am ñu nek am fa sen yon neku ci la yufuna bi ahdillahi abadan musu ñoo matal ko leere guñu wax ak yalla lolu moy jikko yahud motax ku yahud yar alku nga ku yahud jangal arku nga kuy topando yahud alku nga parce que yahud musu ñu wax ak yalla dara ba def ko jamais même sujud bi len yalla sujud lowe sen côté bi lañ tek ni lañ tek teguñu jëm même sujud bi len yalla ni sujud len li lañ tek li lañ tek def ni côté bi lañ tek wala ñu sujud sen jëm lex yi lañ tek ndax won la deugar bob bi len yalla le duggulen buntu bi ngeen sujud ngeen wax yalla bañu suñu bakkar xam nga luñ def biñu jubé dekk ba dañ don darangu melni ñu solo tubé nan habatun fi sa'r ben pep ci bir duggu diko way non lañ musa mel motax kuy topando yahud alku nga ku yahud yar alku nga ku yahud jangal alku nga parce que jikom la lay jox ni mu mel la lay jangal ni mu formation la lay jox parce que baxuñ faqat ankaru gis nga ñoo ñoo ñu xolal musa dafa dem ba ñi gëna bax nu ko ba yoy ñi gëna bax ci fukki korel yoy ak ñaar fukki xéedi mu tan ci ñi ci gëna bax mu ne len yeen la yalla wax yeen lañ tan confiance bi li la waye xolal ñoo ñu buñ démé dañoo wor yalla ba mu dess benn nit mo dess ci ñom benn nit ñaata lañ won fukk ak ñaar kenn mo ci respecter lim wax ak yalla 11 personnes yep dañoo wedd liñ waxante won ak Musa fecc ko leere liñ fasante won ak sunu borom subhanahu wa ta'ala mune faqat ankaru weddi nañu wa ghayyaru ñu soppi liñ waxante won ak yalla wa rafadul wafa bil ahd ñu lank dik pact biñu signenté won ak yalla ñu lank wa kazzabul anbiya ñu weddi yonenti wa hum ya'lamun te bañuy weddi yonenti xamnañ ne deug deug li ñi ay yonent lañ waye tarawul ñu weddi ñepp ñepp ñepp lañ weddi mune yamuñu fofu sax waye laqad rafadu bañ nañ an yadkhulu ma'al nabiy allah musa alayhi salam lamma arada an yuharrira baytul maqdis kérok bañ jappé baytul maqdis otage yalla ne andale nak musa ngeen dem libérer ji dekk bi su ngeen dem wadkhulul baba sujjada jaar len ci buntu sangam na ngeen sujjud dañu lank même lolou dañ ko bañ mune lama arada allah bi yalla namme an yuharrira mu libere baytul maqdis jakka ji di jerusalem di masjidul aqsa min aidil jababira ma nga nekkon ci loxo ay bandi hein yalla ne len yeen yahudi dem len ngeen and ak musa ngeen libere jakka ji kérok mbok yi yahudi daño nek ño xamne daño lank mbir momu ne ñom duñ ko def seen yon nek Musa izhab anta wa rabbika faqatila Musa demal nga wo yalla sa borom yaang mom ngeen and yeen ñaar ngeen dem xex ñun ñu ngi fi tok duñ fi bouger maître lolou lañ ko wax ku won len ne ñom yahudi seeni jikko ak mbokk yi seeni melokan kon inshallah ci katanu borom bi li moy premier dars ci yonent yalla Yusa ibn Nun alayhi salam no ngi ñaan inshallah yalla sunu borom jalla jalaluhu mu defal ni tawfiq ni nu tambale won ci yonent yeb ba exi ci ki yalla may nonu tawfiq ba ñu mëna jéxal mom tamit darsam ci alarba bu nek ci waxtu yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah ku am lu mu ci leer lu sa yalla